ziet dat de stadionroeper al klaar ligt. Maar hij zal toch moeten wachten, want we gaan even de afwas doen. Want dat doen we altijd als we klaar zijn. Laat hem. Kijk hem lekker liggen, mensen. Applausje voor de omroeper. Bali in hun Kaskawi-formatie gaat zien. Over een uur hier en ondertussen is er nog veel meer te doen. Dankjewel voor het dansen, tot zo! Woe! Hey, ik wou even vragen, want is die grote toeter nou al bespeeld ook of niet? Dat vraag ik me dus ook de hele tijd af. Want die, oh kijk, daar gaat ze. Ja. Ja. Oh, oh nee. Nee. Draai naar links. Nee. Ze pakt gewoon een geplastificeerd velletje op. Ja, kut. Ja, dat moeten mensen ook gewoon doen, maar dat is niet hetzelfde. Ja, is niet hetzelfde, nee. Maar verder gaat het wel lekker, denk ik, hier op het podium? Of, Ja. Het begint behoorlijk te swingen allemaal. Ja. De hele tijd eigenlijk. Ja. De bands zijn echt fantastisch. Ja. Het stroomt vol, veel publiek. Ja. Ik zelf ging gisteren vroeg naar bed om vandaag er goed tegenaan te kunnen, maar toen was er harde muziek en toen sliep ik maar een paar uur. Oh shit, maar, ja, het ging lekker maar, door gisteravond. Nu word ik wel een beetje opgepikt door de muziek en zo, de sfeer en dat soort dingen. Ja, gaat goed. Ja. Was dat nou Ruigoord Rebels en nu dit? Ruigoord Rebels, de Grassmower. Grassmower. Okay. En daarna zo dadelijk Ajabali in de Kaskawi-formatie. Wat is dat in godsnaam? Ik heb totaal geen idee wat je daarmee bedoelt. Nou, Ajabali is de naam van de band. Ja. En de Kaskawi is de soort van muziek. En daarom zijn ze in die formatie. Ja, Dus een speciale samenstelling qua instrumenten en zo. Zoiets. En dat ga ik nu even aan hun vragen. Wat zij dan willen dat ik daarover ga zeggen. Precies. Maar ik heb geprobeerd onderzoek ernaar te doen. Het is moeilijk om echt informatie te vinden over dat. Ja, is het zo? Ja, maar het zijn aardige gasten. Obscure stroming. Ja. Dus ik durf niet. Ik denk dat ik dingen weet, maar ik durf ze niet te zeggen, want ik weet ze niet zeker. Dus maar dat, en wat voor heb je een idee wat voor culturele achtergrond zij dan hebben? Wat is. Het dat zijn in ieder geval de koloniën, ergens uit de koloniën, dus ik weet het dus niet zeker, dus pin me er niet op vast, maar of Suriname of Antillen, ik weet het niet zeker. Okay. Oh, een van de Nederlandse koloniën. Ja, dat bedoel ik daarmee. Daarom de eilanden. Volgens mij van dat soort muziek. Ja, Surinaams, volgens mij gewoon Surinaams. Ja. Ah, oké, te gek. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, dus ik durf het niet helemaal op 100% te zeggen. Nee, nou, ga dat even lekker uitvinden. Heb je ze al gesignaleerd? Of, Ja, zeker. Staan hier achter. Zijn ze hartstikke op tijd. Oh, okay. Zij zijn echt op tijd. En, kijk, nou, dan kan ik daar nog wel iemand lastig vallen, denk ik. Ja. Staan hier gewoon bij die bussen. Dank je. Wat was jouw naam dan? Ik ben Bram Schrijnen, de presentator. Ik ben Hans. Hey Hans, dankjewel voor je radio ding. Ja, dank je. Hallo, we are live on Radio Patapu. Live op Radio Patapu zijn we. Patapu. Ja man. Ja, wat leuk. En jullie gaan zo spelen, denk ik? Ja, wij gaan cabina maken. Wat? Cabina gaan wij maken. Surinaamse culturele muziek eigenlijk. Ja. Hoe noem je dat nou? Cabina. Cabina. Cabina met een W. Cabina. Cabina met een W. Oké. Ja, en wat is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat... Nou, dat is gewoon eigenlijk cultuursmuziek. Met trommels. Trommels. En dan wordt een beetje gezongen. En van die, altijd feestelijk. Die metalen schalen ook? Hoe heet die dingen? Nee, dat komt uit het Caribische gebied. Oh shit, ja, sorry. Die hebben we nu niet bij ons. Maar wat we vandaag gaan doen is gewoon lekker feesten. Ja. En een leuke partijtje ervan maken. Ja, nou volgens mij zat de stemming er net ook al goed in. Dus zeker. We hebben een vruchtbare bodem om, om door te gaan. En hoe heten jullie ook alweer? Ajabali. Ajabali. Ja. Oké. Okay. En ik hoorde dat jullie in een speciaal soort formatie spelen dan ook of zo? Ja, in een speciale formatie. We zijn nu met een mannetje of 9. 9, oké. Okay. En wat voor instrumenten allemaal dan? Percussie. Veel percussie. Veel percussie. Ja. En voor de rest... Trompetjes of... Geen trompetjes, nu niet. Op dit moment niet. Okay, nu gaan dit wat we gaan doen, is gewoon met percussie. Okay. Vooral percussie. Nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Komt helemaal goed. Zet hem op. Zeker. En geniet een beetje ook, hè? Ja, zeker man. Hartstikke leuk, joh. Dankjewel. Nou, dat was Abu Dhabi. Nee, dat heet waarschijnlijk anders. Ik ben een barbaar. Even kijken of we nog een theatertent te beleven. Nice coffee time. Yeah, because we are not really open. Ah, dus er zitten ook mensen iets te doen. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. We zijn live op Radio Patapoe. I don't understand. Ah, oké. Okay. We are live on Radio Patapoe. From Patapoe? Ja. Yeah. Oh, wait. Yes, looks like you are either resting or preparing. Which one is it? I am preparing. Ah, so you're going to do something? Yeah, we're doing a show here, 6:45, with quarter no magic. Seven. Yeah. Sorry, no magic? No magic. No magic? Oh, then what do you have? We have a series of experiments. Experiments? Yes. Okay. That you can experience. On humans? I would say done by humans with objects mainly. Ah, okay. Yeah. Wow, with these, these humans. Very abstract. Yeah. Is it an abstract show? Well, I mean, I think it's in one way very abstract and in another way very concrete. Okay. So it depends on the eyes for seas. Okay, well, we'll see, I guess. Yeah. And what's the name of the show? No Magic. No Magic. And we play tonight at 6:45 and we also play tomorrow. Okay. A little bit later. Think 9:30, something like this. Okay, well, yeah. good luck then. And what is your crew called? My crew? Yeah? Well, it's Feline, and it's Julie, and it's me, who is Elise, and we are the crew. Okay. Yeah. Good. But you don't have a name as a collective? It's no magic, but we are also part of Malaika. Malaika? Mm. What's Malaika? They are a circus company. Ah, okay. Yeah. Very serious. Okay. And this is a little side thing. Ah, okay. Yeah. Nice. It's a nice side show, this. It is. I mean, it's a beautiful festival. It's such a nice festival. So we are very excited to be here. Yeah. Have you been before already also to ADM or something? I've only been to the old ADM for Jetlag Festival many years ago. But now I am back. That's good. Yeah. Yeah. And it's pretty good area here now, because last year it was still a bit shaky with the whole festival, but now it's grown up and it's like it feels blast. Like a serious festival. Yeah. Absolutely. Yeah, it's going to be very crowded tonight, so... Yeah, I think so. And so I'm looking forward. 7:30, no, what do you say? 6:45, 6:45. Quarter to seven. Yeah, so pretty no soon. No magic. No magic. Okay. Thank yeah. you very much. See you there. Yep. That was no magic. Alleen echte dingen. Nou, ik dacht even dat er een beetje aan het spelen was, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Oh. Bij de luchtbus staan Santa Barbara en de mondharmonicaist klaar, dus daar gaan we dan nu even heen. Dat is wel weer leuk. Dat ze boven de herrie uit kunnen komen. Ja, die staat aan hier. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Oh, we hebben onze eigen band als publiek. Ja, onze eigen band is het publiek. We spelen nu even Unplugged. Alone, alone and blue. I got no one to tell my troubles to. No one to care, to grow my own. It seems that I must always be alone. The day you left, you broke my heart. I need you so, but we're so far apart. You didn't care, I should have known that you would go and leave me all alone. There is no one to take your place. Each night in dreams I see your smiling face. When I awake and find you're gone, I know that I must always be alone. Always alone, alone and blue. I got no one to tell my troubles to. No one to care, to call my own. I know that I must always be alone. Dankjewel, dat was een nummer van Johnny Cash. Ik hoorde dit voor het eerst toen ik dacht, godverdomme, iedereen heeft een geweldige relatie. Dat lijkt dan zo. En ik ben maar altijd alleen. Toen ben ik dat nummer gaan spelen. Dit gaat, dit nummer gaat over als je dus verliefd op iemand bent en die blijkt dan zich elke avond helemaal vol te suipen en stom dronken thuis te komen, lig je daar vol spanning te wachten tot hij er is. En dan is hij zo dronken dat het niks wordt, ja. Ik zie veel te veel herkenning. Dat herken jij wel, ja. Just can't wait no longer till you come home late at night. Oh, I just can't wait no longer till you come home in the early morning light. I just can't wait until you're sober. This time you can walk straight, straight to hell. Yeah. My heart is crying, crying, crying. For the man I used to know. My heart is crying, crying, crying. For the man I used to love. Why did you sell your soul to the liquor store? This time, nou ja, ik raakte van me. Apropos, ik heb dit nummer zo lang niet gespeeld, ik opeens niet meer. Nou ja, maakt niet uit. Is het te doen? Horen jullie iets? Of, ik dacht van, we kunnen... Oh, oké. Okay. Could it be the whiskey? Could it be the whiskey? Hebben jullie gisteren allemaal lekker gedronken? Nee, helemaal niks. Ik ook niet, maar goed. Er waren hier een heleboel mensen gisteren ook al aan het feesten. Zij wil could have been the whiskey. Is easy. Dat weet je wel. Dus kijk uit met die whisky, neem rustig een biertje of zo, maar... Als ik ga spelen krijg ik het altijd hartstikke warm. Ik heb net een trui uit de auto gehaald, omdat ik het zo koud had, maar... Could have been the whisky, might have been the gin. Could have been three or four, six packs, I don't know. But look at the mess I'm in, my head is like a football. I think I'm gonna die. Tell me, oh my, was it at a party? Someone took a grapefruit, wore it like a hat. I saw someone under my kitchen table, talking to my old tomcat. They were talking about hockey, and the cat was talking back. But then everything went black, but wasn't at a party? Could have been my memory playing tricks on me. But I think I saw somebody cutting down my neighbor's tree. Could have been the whiskey, might have been the gin. Could have been three or four, six packs, I don't know. But look at the mess I'm in, my head is like a football. I think I'm gonna die. Tell me, oh me, oh my, wasn't that a party? Old Billy Joe and Tommy, well, they went a little far. They were sitting in my backyard, blowing on the sirens of somebody's police car. So you see, Your Honor, it was all in fun. That little bitty track meet down on Main Street was just to see if the cops could run. For the runners in the seal, in an alcoholic haze. I sure can use those 30 days to recover from the party. Could have been the whiskey, might have been the gin. Could have been three or four, six packs, I don't know. But look at the mess I'm in, my head is like a football. I think I'm gonna die. Tell me, oh my, wasn't that a party? Wasn't that a party? Wasn't that a party? Wasn't that a party? I never drink again. Wasn't that a party? Wasn't that a party? My head aches. Wasn't that a party? Wasn't that a party? Oh my God, what did I do? Wasn't that a party? Wasn't that a party? Wasn't that a party? Did I dance on the table? Wasn't that a party? Wasn't that a party? Wasn't that a party? But it sure was a party. Wasn't that a party? Wasn't that a party?

Keep on trucking, mama. Keep trucking till the break of day. And I go to the east, go to the west, go to the place that you like best. Keep on trucking, mama. Trucking your blues away. What's that smell like fish, mama? I'd really like to know. What's that smell like fish, mama? I'd really like to know. That ain't pork, that ain't pie. That's the thing that gets you by. Keep on trucking, mama. Trucking your blues away. Keep on trucking, mama, trucking your blues away. Keep on trucking, mama, trucking till the break of day. You wake up early, wake up late, go to the corner, get yourself a drink. Keep on doing what you're doing to me, you're just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, you're just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, you're just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, you're just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, you're just gonna drive me wild. Ik denk dat we nou wel moeten stoppen. Dat was nu echt los daar. Dankjewel. We zijn nog steeds op het Adium. We hebben op Patapoel. Even kijken of we nog iemand kunnen spreken. Misschien even in. Sylvia, Radio Ruigoord. We zijn met de Ruigoord Luchtbus zijn we hier op het Groene Veld. Ja. De plek waar het ADM is neergestreken een aantal jaar geleden. En dit is de eerste keer weer sinds een aantal jaar dat de luchtbus met Ruigoorders en het Amsterdamse Ballongezelschap aanwezig is. Ja, geweldig. Ja, we vinden het ook heel leuk. We waren te laat met aanvragen, dus we staan officieel niet op de vergunning. Dus we zijn er niet. We staan op het podium, maar wel met een leuk programma. Ja, we kunnen ook lekker improviseren. Ja. En dat vinden we eigenlijk, daar zijn we op Ruigoord, is dat, niet, dat is eigenlijk een must om dat te moeten kunnen. Improviseren, want dat is wat dat is we altijd doen. De vruchtbaarste grond is improviseren. Ja, en En dat kunnen we. En met een kleine crew. Ja, we hebben de kleinste sound system van het hele festival overgelopen. Ja. De kinderarea is nog kleiner. Ja. Maar heb je staan trouwens ook naast de kinderen, dat is heel leuk. Dat stopt rond een uur of 8. En verder staan we precies tussen de jungle en de punk in. Dat is heel leuk. Als hippies zijn, dan staan we daar dan tussen. Ja. Maar we zijn alles, hè. Je mag bij ons ook punk zijn. Ja, of queer, of LGBTQ. Whatever it is. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. In en als je lid wil zijn van het ABG, ben je ook altijd lid. En als je dan afzegt, dan word je na 2 weken automatisch weer lid. Ja. Dat heeft Klaai ooit bedacht. Ja. Zo zit het de erfenis van Theo Klein. Oh, ja, en die gaat nooit verloren. Ja, maar Hans is daar ook helemaal mee eens. Ja, tuurlijk. Ja, was mooi. Wat gelukkig was Radio Paddenboer op tijd om nog wat Hans Plomp mee te pikken. Vunzigheden. Ja, heerlijk. Heerlijk. Door de eten te blazen. Maar, en wat gaat er nog meer komen vandaag? Heb je al een programma over Schermen? Ja, naast behoorlijk wat punk, trash geluiden naast ons en jungle daar. Verder hebben wij, we moeten even zien, misschien Jan Bianchi met zijn vriendin. En anders weer Han van Here and Now. En die heeft met Sylvia van Swieten. Maar we gaan gewoon even zoeken, even kijken hoe het voelt. Want we moeten het doen tussen de pauzes in van beide podia die naast ons staan. Dat is ingewikkelde timing. Ja, dat is op zich maakt niet uit. Maar luister, lieve mensen, als het niet lukt om hier naartoe te komen, morgen de kerk van Ruigoort is weer het woord in Ruigoort met Hans Plomp en diverse gasten. Check op www.ruigoort.nl. En 28 december, noteer het in je agenda, dan is er ook weer in Paradiso het ballonnenfeest. En dankzij Radio Paddenboer horen jullie dit. Dus dank jullie Radio Paddenboer, hou van jullie. Ja. Nou, zo kan het wel weer met de liefdesverklaring. Ja. Maar leuk man. Ik vind het een leuk podium. Oké. Zo. Nou, dankjewel Sylvia van Radio Ruigoort. Dankjewel lieve Paddenboer. Want alles komt op Radio Ruigoort ook, hè? Dat is heel fijn. Ook het woord en zo, toch? Uiteindelijk komt het allemaal een keer op de Ruigoort website. En wie weet, met hulp van Paddenboer, komen we ook live. Maar aangezien ik nog steeds met een kruk loop, we're working on it. Precies, dat zei Steven Spielberg ook, dat geldt voor Radio Ruigoort ook. Ja, ga eens maar leren lopen. Hè? Ja, kijk daar, dan gaat er weer een kleine op de grond. Iedereen gaat neer. Ja, kijk, er komen steeds meer Ruigoorders al. Ja, joh. Het wordt echt gezellig vanavond. Na 11 uur, zeg het niet te veel voor het, maar er komt ook, het is na 11 uur in het machinegebouw. De afterparty. Ja, maar want om 11 uur speelt hier nog Anatol met zijn vriendjes. Nee, dat kan niet. Jawel. Nou, die gaan dat doen, ik zweer het je. Ik weet niet. Ik ga niet te veel achterdeur verhalen vertellen. Nee. Dus we gaan het zien of horen. In ieder geval, wij gaan tot 11 uur, dat is de belofte die we hebben moeten doen. Ja, natuurlijk. Want om 11 uur houdt het officieel afgelopen. We zien het wel. Ja, oké. We gaan het zien. Dankjewel. Allee. Sylvia. Ja, zie je later. Doei. Doeg. Zo, dat was Radio Ruigoort. Come on! It's kind of cool. Ja, ik ga al. Ja, we zijn nu op het kinderveld. We hebben kindergeluiden op de mond. Oh, het kinderpodium is leeg. De oude ijsmaker is bezig. Mr. Microphone, yeah. Yeah, so we do very nice. All day long. Someone has to talk to him. Yummy, yummy. Yeah, please, yeah, some sound. Lekker. More. Okay. No spoon, yeah. Shit, sorry. Dit was het bereiden van een ijsje. Het is echt het lekkerste ijs van de wereld. Sta je al lang te wachten? Ja, we staan al best wel lang te wachten, maar het is voor haar eigenlijk. Oké. Ja. Nou, het is een interview. Ja, nee, ik doe geen interviews. Ik praat alleen maar met mensen. Maar, ja, je moet wel je beurt pakken hier. Ja, je moet je beurt pakken, anders is de tij hier weer een uur. Ja, dat duurt lang. Hier een ijsje, dat duurt een paar minuten. Die Uber, die voor jou, moet de Uber later. Waren wij eerst of was jij eerst? Volgens mij was ik eerst. Ja? Ik weet niet zeker. Ja. Maakt ook niet uit. Het scheelt maar een paar minuutjes, joh. Ja, het scheelt een half uur. Heb je haast of zo? Ja, haast of zo dan? Best wel een werk. Nee, we hebben geen haast. Nou dan. We hebben geen haast. Nee, hoe kun je? Ja, het is een lang proces, ja. Het is hartstikke gezellig hier in de rij. Ja, man, superleuk. Ja, de rij is altijd gezellig, vind ik. Net als de keuken. Oh ja? Ja, de keuken op feestjes is altijd leuk. Ja, dat is ook altijd leuk. Maar de rij is ook is altijd leuk. Ja, ja, je kan altijd met iedereen ouwe hoeren. Ja, lekker met wat nieuwe mensen. Ja, nee, zeker toch. Maar ze doet helemaal niks nou. Nee. Dat is nu moet je wel hier gaan staan, anders ben je zo weer in plek. Ja, dus wel, je moet er wel in blijven staan. Ja. Want dan gaat er weer iemand verglooien. Die zegt, ja, nee, ja, ik was eerst. Ja, glipt er iemand doorheen. Ja. Nou, maar dat was wel makkelijk voordringen met die kleine kinderen. Ja, nee, dat gaat snel altijd hoor. Als je niet uitkijkt, dan snieken ze gewoon voor. Ja, die kleintjes vooral. Ja, ja, ja. Die denken dat je dat niet door hebt. Nee, dat heb je ook niet door. Meestal. Zo die kleine onderkruipsels. Ja, ja, ja. Oké, okay, I would like, please. Apricot, passievrucht, kokos. Yeah. Ja, die was ik ook op. Uitstekende keuze. Lijkt me de allerlekkerste. Ja. Vond ik ook. Oh, weet je wel, het is best wel druk als je daar staat. Ja, eindelijk. Ja, ja. Je zit gewoon de hele tijd... Maar nu is het jouw ijsje, weet je wel, die gaat ontstaan. En het is echt genieten, toch? Wauw. Ook gewoon door deze ramen. Het is gewoon theater dit. Fucking echt fruit. Ja, het is echt theater dit. Echt geweldig. Wat een show, zeg. That's why I'll lick it up with my tongue. Ja, dus ik wens je heel veel succes. Ja, hartelijk bedankt. Ook voor jou. Ook voor jou. Ik hoop dat je ook een hapje mag, want het is echt ongelooflijk lekker. Het is ongelooflijk lekker, ja? Ik heb vorige week was het er ook al. Ja? Oh, ja. Ik heb geproefd verschillende smaken. Ja. Het is allemaal echt, ja, het is echt te gek. Ongelooflijk. Ja, hoe ze het ook gemaakt worden, dat moet ook wel natuurlijk. Oh, jongen, zoveel liefde. Ja, echt. Hakken, ja. Hakken, snijden, alles. Dit is een mooie constructie. Ja, het houdt hem lekker vast. Nee, echt. Maar wordt hier nog iets mee gedaan met die opnames? Ga je er wat mee doen? Ja, ik ben gewoon live aan het uitzenden. Oh, okay. Oh, dat gaat op jullie radio. Ja, joh. Oh, lachen. Ja. En nou, daarna komt het in het archief. Oké, tof. Alles terugluisteren. Oh, cool. Ja man, leuk. Ook de ijsgeluiden. Hakken. En vorige week met het Metal Scrap Jam. Oh ja, dat was ook hier. Dat was ik niet gelet. Slijpen. Een mooi geluid, man. Het is ook te gek erop, ja. Ja. Vet hoor. Ja, dan hoop ik hopelijk ergens anders. Dan ben ik hier klaar, denk ik. Oké, geniet ja, van je ijsje. Ja, doei. Oh, hoe heet je ook alweer? Wette. Wat? Nou, Wette. Ja. Wette, ja, dat ben ik. Jee, yeah, Radio Pattenpoel. Ja, zie je later. Nou, dat was Vette Mette. Jee. I'm on the drive to cheat. Het was drum bass, tropical. Waar de energie opgewekt wordt door fietsen. Tussen de Diabolo spelen de kinderen de schuiltent, de oefentent. De 100% vegan seitan wraps. Een enorme maaltijd is het. We gaan even kijken bij die. Zijn ze al geweest? Jij hebt nog niet gespeeld, toch? Of wel? Ik heb jou nog niet gesproken. Nee, maar die gasten... Oh nee, die gaan zo direct okay. Gaan spelen. Ja, ja. Ze hebben een soundcheck, was leuk. Ja, oh ja. Ja, ik hoorde al geluid en ik denk, ja, we zijn live op Radio Paddepoel. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Dan ben ik heel benieuwd, waar moet ik dat luisteren? Want dat is ook wel handig. Op radiopaddepoel.nl. Al gewoon online? Ja, ik kan maar scannen. Hoppa. Wij scannen gewoon. Dat is ook gelukt, hoppa. Kijk jongen, nou, dan ben je er. Dan heb je alles. Ja, dan weten we het ook. Wat leuk, je bent een rondje aan het doen. En even, hoeveel luisteraars heb je geen nu? Geen idee. Nee? Dit is hier niet. Nee. Ja, heb je niet zo'n tellertje op je website? Ja, misschien wel. Ik kijk er nooit naar. Dus ik praat altijd maar met één luisteraar tegelijk. Ja, dat is leuk. Met jezelf en de ander. Ja, want ik, kan jij tegen drie mensen tegelijk praten dan? Nee, ik praat er lucht in en wie er luistert, dat moeten ze zelf weten. Ja, precies, zo is dat, ja. Dat is mijn probleem niet. Ja, mooi man. Dus zo een beetje, ja. Maar gaat het al snel beginnen, denk je? Want, ik betwijfel het. Ik betwijfel het, want iedereen ging weer. Ze zeiden ook, ga lekker, we gaan nog even wat eten en wat drinken. Nee, ga lekker even wat eten halen. Dus we komen later weer terug. Dit was de soundcheck. Ja, maar, 6 uur moeten ze beginnen, denk ik, toch of niet? Lijkt me. Het is nu 6 uur, is dat zo? Ik had wel een foto gemaakt van die... Wat voor het programma? Van het programma, ja. Dat programma, kijk. Oh ja, dan moet je daarin lopen. Ja, ik heb hem ook op een foto genomen. Kijk, ja, dat is... Timetable. Altijd handig. Ja, dat was de tip van de dame. Ja, ja, ja. Schiet er gewoon. 1800 uur. 1800, hè, ja. Welke ding is dit? Dit is de outside bucking hosted bij McBram. Ik heb geen idee. Kaskawi Formats Ajabali. Ja, ik denk Ajabali. Het wel. Ajabali. Ik denk Ajabali, het wel. 6 uur toch? 6 uur. Nou, dan wordt het nu hoog tijd, ja. We kunnen alweer clichés uit de kast halen van luie reggae-gasten of zo. Het begint altijd later dan je denkt. Ja, precies. Ja, en dan sta je dan hè, met je goede gedrag. Gewoon te wachten. Ja, ja, ja, mooi, genoeg te kijken. Ja, zeker weten. Ja. Nou, alleen maar mooie mensen. Ik vind al die outfits vind ik altijd... Ik val op omdat ik heel mainstream ben. Heb ik ook een beetje. Ja, ik denk ook van ik moet wat meer rare dingen. Maar ja, weet je, dan ga je bij zo'n weggeefwinkel kijken. Nee, met vrouwen dingen, joh. Allemaal jurken en zo, weet je wel. Huh? Allemaal jurken bij die weggeefwinkel. Dat zo? Ja, jurken en kinderkleren en zo. Maar iets leuks voor op een vrijdagavond. Ja, nou, het begint wel lekker druk te worden wel, hè. Ik hoop dat het helemaal afgeladen gaat ruiken. Dat zou mooi zijn. Dus ik weet niet hoe het gisteren was. Gisteren was het rustig. Vol was rustig. Ja, heen. Rustig, ja. Rustig? Wel leuk. Echt, het was leuk, man, gisteravond. Ja? Ja. Morgen ook nog? Ja. We hadden eigenlijk kinderen mee moeten nemen, hadden we het al over. Ja, man. Heb je die kinderafdeling gezien daar? is één groot feest, joh. Heb je dik plezier? Nou ja, ook ja, bij de voorstellingen worden ze betrokken. Dus. Ja. Ja, feest voor iedereen. Ze hebben ook anarchistische raki, hè, daar. Is dat zo? Ja. Die is helemaal anarchistisch. Ja, maar ja. Raki. Ja, het is anarchistisch, dus dan is het goed, toch? Ja, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Ja? Ja, wat. En anarchistische koffie hebben ze ook. Dat is daar op de hoek, koffiecorner. Dat is ook anarchistisch. Waar merk je dan dat het anarchistisch is? Nou, het is heel lekker. Maar andere koffie is ook heel lekker. Hele vrije koffie. Maar wat verschilt het met andere? Vrij van smetten. Ja? Denk wat zijn smetten? Hoop ik. Wat zijn smetten? Smetten, slavernij. Kinderhandjes die bloeden. Er zijn allemaal slaven in de wereld, dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, dat maakt wel uit, toch? Ja, wel? Toch wel? Ja, ik hou niet van slavenhouden. Nee, dat lijkt me ook niet. Nou, laten we niet al te filosofisch gaan worden, want straks worden we nog depressief. Nee. We zijn hier. Wanneer gaat het nou eens beginnen? Het is nog 6:00. Het gaat toch om 6:00 beginnen? 5:05 zei ze. Oh, 5:05. Hallo. En hoe lang is het nu dan? Oh, nu is het. Jij bent toch stage manager of zo? Niet? Nee. Oh, wat doe je dan hier? De kabeltjes aansluiten. Oh, oké. Okay. Oh, kun je ook jack-signaal afleveren? Radio. In mijn. Ja. Je hebt hier gewoon de mast op een jack, toch? Wat? Vraag dat? Nou, ik trek me even terug, want de geluidsman heeft duidelijk geen zin om te dealen met het. Checks. Ja, zeker. Wat? Nee. Oh, nee, je hebt een mini jack. Is het een mini jack? Hij vroeg, heb je een mini jack? Heb je een mini jack? Ja. In die fase ben ik ontgroeid van de mini jacks. Nee, je ziet helemaal waar trouwens. Hier zit nog een mini jack. Nee, man, everything is mini jack. Hartstikke mini jack hier, kijk maar. Nee, dit is echt een jack. Auxiliair. Professionele shit hoor, mijn radio Pattenpoet. Pattenpoet, professionele shit. Kom naar u toe deze zomer. Hey, goed je te zien, man. Ja. Live report. Yes. Waar is je sick gebleven? Vlammen met de pijp aan, dit. Met de vlam in de pijp? Oh ja, dat was het, ja. Verwacht je hem ook? Hebben we nog niet gezien. Weinig drugs, weinig uitstoot. Wat heb je al gezien eigenlijk? Helemaal niks. Nou, Radio Pattenpoel. Ja. ik heb Mohamed Azai. Die heb ik zien spelen, volgens mij. Bekend van... Wat speelt hij dan nog weer? Hij acteur, theateracteur, filmacteur. De laatste film, ik was natuurlijk in Vlissingen op het... Dat filmfestival. Ja, Film by the Sea. Daar was de wereldpremière van onder de hemel. Onder de blote hemel. Onder de blote hemel. Nederlandse film. Ja. Prachtige film. En daar speelde Mo een glansrijke bijrol in. Wat was zijn karakter dan, dat deed hij? Nou, het speelt zich af op een soort vakantiepark, camping gebeuren met huisjes. En het is een zwak begaafde moeder eigenlijk met een dochter. En ik wil niet te veel verklappen, maar het is echt wel de moeite waard. Onder de blote hemel, luisteraars. Zeker een film om een keer te gaan waarnemen. Juist, Nederlandse lieve film. Luisteraar, onder de blote hemel. Onder de blote hemel. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn! We zijn erbij. Live Radio Pattenpoel. Zijn we live? Hier zijn de Jets. Ja, de Jets. Oh, XLR, wacht even. En ze spelen in een Kaskali-formaat.